Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za nami pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji weryfikacyjnej badającej nieprawidłowości przy stołecznej reprywatyzacji. Dziś uroczyście otwarto nowy budynek na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego na krakowskim Ruczaju. Za chwilę także o psich ratownikach, którzy wspomagają woprowców nad morzem, na Mazurach i na Dolnym Śląsku. W siedzibie resortu sprawiedliwości odbyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji weryfikacyjnej badającej nieprawidłowości przy stołecznej reprywatyzacji. Dziś komisja zajmowała się nieruchomościami przy ulicy Twardej 8 i 10. Na pierwszym merytorycznym posiedzeniu komisji przesłuchano byłego pracownika Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Krzysztofa Śledziewskiego oraz byłego zastępcę dyrektora biura Jerzego Mrygonia. Z zeznań wynikało, że decyzję w sprawie nieruchomości w ratuszu podejmował nieformalny zespół koordynujący złożony z najwyższych władz miasta, wskazał przewodniczący komisji Patryk Jaki. Urzędnicy dostali nakaz, żeby pozbywać się majątku publicznego wartego miliony dla prywatnych osób, gdzie kosztem tego typu postępowań były tragedie ludzkie. To jest rzecz niebywała. Innego zdania jest członek komisji desygnowany z ramienia PO Robert Kropiwnicki. Jego zdaniem dzisiejsze przesłuchania nie przyniosły wartościowego materiału do analizy. Niewiele było jakiejś takiej wiedzy bardzo konkretnej. Może one bardziej pokazywały okoliczności podejmowania decyzji. Jutro odbyć ma się niejawne posiedzenie komisji, podczas którego zeznania złożyć ma biznesmen skupujący roszczenia przebywający obecnie w areszcie Maciej M. Michał Fedusio, Polskie Radio. A następne jawne posiedzenie komisji odbędzie się w czwartek. Ma być na nim przesłuchiwany były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko. Dziś uroczyście otwarto nowy budynek na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego na krakowskim Ruczaju. To nowa siedziba Instytutu Nauk Geologicznych. Prócz sal wykładowych są w nim nowoczesne laboratoria, biblioteka, czytelnia, magazyny geologiczne oraz wygodne sale do indywidualnej nauki i oczekiwania na kolejne zajęcia. Inwestycja kosztowała ponad 35 milionów złotych. To prawie 6 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, mówi Beata Dziubińska z Instytutu Geologii. Był potrzebny, ponieważ w poprzednim miejscu po prostu był za mały metraż, no i fizycznie tam miejsca już nie było na nową aparaturę i tak dalej. W starym budynku pomieszczenia miały trojaką funkcję, czyli były zapleczem badawczym, pokojem pracy i pokojem magazynowym. Tutaj tego po prostu nie ma, jest dokładny rozdział. Budynek jest też bardzo ekologiczny, ma geotermalne ogrzewanie i chłodzenie oraz baterie słoneczne. Na dachu budynku zostały posadzone rośliny, które mają odwzorowywać środowisko Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Z dachu rozciąga się też widok, który przyszłym geologom pomoże poznać ukształtowanie i budowę terenów wokół Krakowa. To także dzięki nim w czasie wypoczynku nad wodą jest bezpieczniej. Psi ratownicy wspomagają woprowców nad morzem, na Mazurach i na Dolnym Śląsku. Ale zanim czworonożni ratownicy zostaną dopuszczeni do służby, muszą zdać niełatwe egzamin. Pies musi m.in. na komendę popłynąć po tonącego i przyholować go do brzegu. Szkolenie psów ratowniczych jest dosyć skomplikowanym procesem. Tomasz Draczyński, stołeczny WOPR, instruktor, trener psów. Za mną. I rozumiem. Tak, jak najbardziej. Mam wyuczone swoje sposoby komunikacji. W ostatnim roku 10 psów, z tego co wiem, zdało egzaminy ministerialne, tak zwane. Paweł Błasiak, wiceprezes głównego zarządu WOPR. Psów ogólnie ratowniczych, które można być, bawią się w ratownictwo, jest kilkadziesiąt w Polsce w różnych ośrodkach. Pies cały czas czuwa. On ma tak skupioną uwagę na obserwacji, na przykład, że jest w stanie reagować lepiej niż człowiek, czyli widzi niewłaściwe zachowania osób w wodzie. Pies jest pomocnikiem ratownika. Na psi ratownicy to głównie Nowofunlandy i Labradory. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro nigdzie nie powinno padać i będzie cieplej. 20 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 22 w Toruniu, 23 w Warszawie i Poznaniu, 24 w Łodzi, a 27 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rosin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agencja Art Grey i Gmina Węgorzewo zapraszają na Naturalnie Mazury Festiwal. Od 7 do 9 lipca zagrają dla Was Kult, Tilaw, Organek, Lux Torpeda, Kasia Kowalska, Panny Wyklęte, Maleo Reggae Rocket, Sparven Lere i wielu innych. W konkursie Grand Prix wystąpi 16 zespołów z całej Polski. Naturalnie Mazury Festiwal to 25 lat rockowej tradycji, wspaniała atmosfera i najlepsza polska muzyka. Do zobaczenia w Węgorzewie. Musisz tam być. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. poprzednią godzinę Aksamitu rozpoczął zespół Radiohead z 1995 roku, bo to było Street Spirit z ich drugiego albumu The Band, piosenka, o której Tom York kiedyś powiedział, że jest najbardziej z niej dumny ze wszystkich, jakie napisał. A tę godzinę rozpoczyna ostatni rozdział w fonograficznej historii zespołu, czyli Daydreaming z ubiegłorocznej płyty A Moon Shaped Pool. A teraz przystanek ostatni, jeśli chodzi o wydawnictwa. Jeśli chodzi o historię, sprawa jest bardziej w obozie Radiohead skomplikowana. Wracamy do reedycji płyty OK Computer. Świeża rzecz, ale te dodatki, niektóre mają już lat rzeczywiście 20, bo to z tej okrągłej okazji ta reedycja się ukazała. Oryginalnie grudzień 1997 roku i strona B tego świątecznego, gwiazdkowego singla No Surprises, How I Made My Millions. How I Made My Millions. Innymi słowy, jak harutuje się stal w obozie Radiohead, bo to bardzo jeszcze wczesna wersja. Kiedyś strona B singla No Surprises, teraz jeden z wielu dodatków, które wypełniają dodatkowy dysk wydanej właśnie reedycji płyty OK Computer, najsłynniejszego dzieła Radiohead. Jeśli miałabym jakoś określić drugą godzinę dzisiejszego aksamitu, powiedziałabym, że pierwsza była dzięki słońcu, między innymi światłem, a w tej wchodzimy w nieco mroczniejsze obszary i zaczynamy już teraz. Thank you. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I'm gonna leave you. 'Cause I wanna. And I'll go where people love me. And I'll stay there. 'Cause they love me. No more headaches. No more heartbreaks. No more. No more. I'm gonna leave you with your money. I want somebody to call me honey. I don't wanna gold rings. I wanna hear sweet things. I need affection and not protection. When you're teasing, you should be squeezing. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I don't need you, baby. No more. I don't need you. No more. No more. No more. No more. Yes, I'm cooler with your person. And I'm cooler with your person. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I'm gonna leave you. 'Cause I wanna. Yes, I'm gonna. Pani Melanie odgraża się w tej piosence, że nas zostawi, ale mogę powiedzieć, że Aksamit nie zostawi jej, niekiedy wykonuje takie utwory. I jeśli chodzi o muzykę, która uzależnia i która przyciąga i która nie pozwala o sobie zapomnieć, wszystko to można powiedzieć o kolejnej płycie. To jest świeżo wydany drugi album zespołu Algiers, płyta The Underside of Power. Już wielokrotnie o tym mówiłam, że to jest muzyka, w której czai się coś tak samo fascynującego, co przerażającego momentami. Nie wiem, do której kategorii należy nagranie zamykające ten nowy album, poza tym, że wiem na pewno, że musiało być pierwszym, jakie z tej płyty w Aksamicie zagramy. I can't stop going in and out of focus. Why Doskonale rozumiem, dlaczego część tytułu tego nagrania to The Cycle, czyli pewien cykl, ponieważ kiedy tylko się kończy, a zamyka nowy album zespołu Algiers, natychmiast wraca się do początku tej płyty, bo się chce jej po prostu słuchać jeszcze raz. Znakomita płyta, wyprodukowana m.in. przez Adriana Atleya, to muzyk Portishead. Do składu zespołu dołączył Matt Tongue, a kto interesuje się muzyką alternatywną i kto pamięta, jak ona brzmiała w okolicach 2014 1945 roku pamięta tego diabła i geniusza schowanego za perkusją w zespole Block Party. Teraz dodaje tego właśnie muzyce Algiers. Zresztą dzisiaj to są słowa. W nadchodzących aksamitach przekonamy się tak, jak lubimy najbardziej, czyli dźwiękami. Jak brzmi The Underside of Power, nowa płyta amerykańskiej grupy. A teraz czas na zaproszenia, o których wspominałam wcześniej. aksamit@polskieradio.pl. Ten adres służy do przyjmowania waszych zgłoszeń. Jeśli macie ochotę wybrać się na tegoroczną edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, to jest moment, by mi o tym powiedzieć. aksamit@polskieradio.pl. Z line-upu tegorocznej imprezy wybieramy Cinematic Orchestra. The Cinematic Orchestra wystąpią w tym roku na Nowej Muzyce w Katowicach. aksamit@polskieradio.pl. Przypominam, czekam na wasze zgłoszenia i zapotrzebowania i z rozkoszą po 21 zatopię się w tej korespondencji w waszych mailach i wybiorę laureatów, tych, którzy dostaną od nas karnety na festiwal. Nikogo nie zmyli subtelność tego utworu Perfume Genius. To jest niebezpieczna godzina aksamitu. Zabieram was teraz na spacer w takie właśnie niebezpieczne rejony Buenos. Rendre les âmes dévalisées. et de partout dans la nuit de France. Il y en a beaucoup des amoureux qui dansent, qui dansent. Moi j'écoute la pluie ressasser toute ma vie. Sous le préau, dans ma mémoire, il faisait beau. De tramontane enalisée, vogue mon âme vandalisée, sèche la pluie. De partout dans la nuit de France, il y en a beaucoup des amoureux qui dansent, qui dansent. Moi j'écoute la pluie ressasser toute ma vie. Interesujące, rozpisały się panie po prezentacji tego utworu, a Łobuz z niego jest. Oj, złamał wiele serc. Benjamin Biolay, finał jego niezwykle udanej poprzedniej płyty Palermo Hollywood. Tak jak w poprzedniej godzinie, tak i w tej, w Aksamicie, piosenka, którą pewnie doskonale znacie, chociaż nie jestem pewna, czy słyszeliście już w tej wersji. Thank you. Słynny Ring of Fire, tutaj w wersji New Cage. Posłuchałam dzisiaj tego utworu i pomyślałam, aha, czas najwyższy. Aksamit musi już wrócić do Twin Peaks. Myślę, że zespół o nazwie Kłopot idealnie pasuje do pogmatwanego świata i życia bohaterów Twin Peaks. Czy starego Twin Peaks, dawnego Twin Peaks, czy tego najnowszego. To jest utwór Snake Eyes z niewątpliwie nowego rozdziału twórczości Davida Lyncha. To, jeśli dobrze pamiętam, jest utwór zamykający piąty odcinek nowego rozdania słynnego Twin Peaks. Jeszcze dwa utwory dziś w Aksamicie. Pierwszy z nich pochodzi z reedycji. Dzisiaj powraca ten temat. Nie było to planowane, a jednak wzbogaconej o trzy dodatkowe utwory. Te, które nie miały szczęścia znaleźć się na I See You, ostatniej płycie zespołu XX. On me, don't know how the seasons run. I always feel like I'm in between. Do I stay inside till I see the sun? Once again, let the seasons run. Or do I step outside? Lightning in the distant crash of thunder, knowing that it's still coming doesn't make me any braver. My fears, my doubts, they're slowly creeping out, and they're intensifying. The first drop hits my window pane, and the emotions start flooding in me. I recognize it in the air. The fading light is my precursor. But how do I prepare? I slowly fade as the sky worsens. My fears, my doubts, they're slowly creeping out, and they're intensifying. The first drop hits my windowpane, and the emotions start flooding. Comes the rain again. It always has an effect on me. Don't know how the seasons run. I always feel like I'm in between. Do I stay inside till I see the sun? Once again, let the seasons run off right. Step outside. takich momentach doskonale rozumiem, co mieli na myśli, kiedy opowiadali nam tutaj w Aksamicie, kiedy ukazywała się ich trzecia płyta ICU, o tym, w jak znakomitych nastrojach byli, kiedy pracowali nad tymi piosenkami, kiedy przemierzali w samochodzie Amerykę, słuchając swoich ulubionych piosenek i zbierali, czerpali inspirację do tej nowej muzycznej podróży. A na koniec jeszcze jeden rozdział, który dziś w Aksamicie tylko rozpoczynamy. Nie spodziewałam się, że tak spodoba mi się jej nowa płyta. Nie spodziewałam się, że ona kiedyś w Aksamicie zagra, a jednak tak właśnie jest. I to na finał, w tym szczególnym miejscu audycji. Zostawiam was z LOT. I'm a liability, I'm a liability, much for me. You're a little much for me, no, no, no, no. What you gonna do? Oh, all of the dreams that get harder, all of the things that I offer you. And all of the shit that we harbor, make all of the kids in the choir sing woo-hoo. Maybe all this is the party, maybe the tears and the highs we breathe. Oh no. Maybe all this is the party, maybe we just do it violently. But you're not what you thought you were. But you're not what you thought you were. But you're not what you thought you were. But you're not what you thought you were. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Byłam na wielu krańcach świata. Czas na Europę. Teraz w Play można korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i pakietów internetu bez dodatkowych opłat. W całej Unii Europejskiej, tak jak w kraju. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play tak jak Martyna Wojciechowska i korzystaj z roamingu w całej Unii Europejskiej bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Krokowa. Startujemy 1 lipca o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Żegnamy Reklamy.